Oczywiście nie był to głos 71-letniego Micka Jaggera, tylko to był Osama, Japończyk, który swego czasu zdobył ogromną popularność w Japonii i on, jego działanie polegało na tłumaczeniu tekstów oryginalnych na język japoński bez żadnych skrótów, tak jak to wymyślono zwykle w języku angielskim. Bo nie przypominam sobie utworu nieanglojęzycznego przerobionego przez Osamę, ale to całe zjawisko jest, to dużo trzeba było opowiadać. Trochę czasu mamy dziś do godziny 6, ale cały niemal program wypełniony nowościami, jak to zwykle w Mikrokosmosie. Nasze strony internetowe, adresy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, 71335, numer SMS-owy. I nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl, gdyby chcieli Państwo napisać nie do prowadzącego, tylko porozmawiać o tej porze między sobą, bo może ktoś tam po drugiej stronie jest samotny i chciałby porozmawiać. Powiedziałem, że dużo nowości. Tak, zaczynamy od nowego nagrania Marka Lanegana. Follow. Mark Lanegan. Dobrze znowu usłyszeć ten zachrypnięty głos. Kilka dni temu ogłosił, że za miesiąc wyda nowy album, epkę, pięcioutworową epkę na winylu. 1500 egzemplarzy będzie i przed chwilą wszedłem na stronę jego sklepu internetowego. Już wszystko wykupione, już wszystko, już nie będzie. Ale mamy ten jeden utwór, który nazywa się Sad Lover, Smutny Kochanek, i mam nadzieję, że będzie można usłyszeć również to nagranie w innych audycjach trójkowych, bo należy się temu nagraniu odrobina czułości. Ale kiedy płyta się pojawi 25 sierpnia, no to będziemy mieć więcej i będziemy słuchać znowu zachrypniętego głosu Marka Lanegana. Przypomniało mi się takie jedno nagranie a propos Marka Lanegana. Kiedy pojawił się ostatni album Marka Lanegana z coverami, z jego wersjami utworów, które już kiedyś słyszeliśmy, jego ulubionymi utworami, obok takich nagrań jak Mack the Knife pojawiło się, obok takich klasyków pojawiło się nagranie Chelsea Wolfie. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego spodobała mu się ta piosenka i w sumie nic dziwnego, że mu się spodobała, ale Chelsea Wolfie obok takich tuzów, obok takich wielkich nagrań. No tak, tak się właśnie złożyło. A już za tydzień będzie można usłyszeć Chelsea Wolfie w Polsce na żywo. Thank you. Takie floydowskie to zakończenie. The waves have come, Chelsea Wolfie. Za tydzień na OFF Festiwalu. Państwo piszą czasem, żeby nie mówić o koncertach, które niedługo, za kilka dni, no bo nie uda się być. I dlaczego sobie robić przykrość, dlaczego robić sobie kuku takim nagraniem. Ale to dobrze. Część z nas będzie się cieszyła, a część z nas trochę dłużej poczeka na następny koncert Chelsea Wolfie. To za tydzień. A ten tydzień, który teraz mamy, to państwo sami ochrzcili, że to Tour de Mikrokosmos na antenie programu trzeciego. Tak, to nasze trzecie spotkanie nocne już w tym tygodniu, a uwaga, nie ostatnie w tym tygodniu, ale o wszystkim jeszcze powiem. Tour de Mikrokosmos. Brawo, Rafał Majka. Brawo Rafał Majka, brawo panowie Jaroński i Wyrzykowski. Super, genialnie to wyszło, genialny tydzień nam się trafił i wszystko również w ramach Mikrokosmosu. Cieszę się. 22 minuty po godzinie czwartej. Jeżeli państwo słyszą ciągle jeszcze ten rower w tle, no to proszę posłuchać całkiem nowego nagrania. Full of grief. Nazywają się Kilt, czyli Kołdra. Pochodzą z Bostonu, mają na swoim koncie dwie płyty. Ta druga nazywa się Held in Splendor i to z niej pochodził utwór Arctic Shark. John Andrews Anna Rochiński albo Roczyński. Należałoby przeczytać Shane Butler i Kevin Leroux. Tak w skrócie wygląda opis najkrótszy możliwy tego zespołu, Kilt, no ale to zespół, który dopiero zaczyna i dopiero ich kariera nabiera rozpędu. Muzyka dzieciaków z lat 80., którzy śnili o latach 60., o ludziach z lat 60., którzy z kolei wyobrażali sobie przyszłość. Tak ktoś opisał ich muzykę i coś chyba w tym jest. A do Pink Floyd to my jeszcze dzisiaj wrócimy. A propos małych nazw i dużych nazw. Zaskoczenie tego tygodnia. W środę? Chyba w środę pojawił się zupełnie nieoczekiwanie nowy album The Ravonettes. Thank you. Raveonettes, utwór Endless Sleeper z zupełnie niezapowiadanego albumu. Pay a He, tak należałoby czytać nazwę tego albumu. To miejsce na Hawajach, słynne z potężnych fal i, jak się okazuje, bardzo niebezpieczne. I ten album cały nie jest sielankowy, zdecydowanie nie. Gdzieś pod spodem czuć napięcie. Ale dali czadu. The Raveonettes, utwór nosił tytuł Kill z wykrzyknikiem 3.30, a ile emocji w tym i ile najróżniejszych dźwięków nawkładanych. To do tego tematu wrócimy, ale przy okazji tego utworu, to on chyba będzie najbardziej reprezentatywny dla tego, co wydarzy się za już kilkanaście godzin, czyli kiedy spotkamy się ponownie z soboty na niedzielę od północy do drugiej w potrójnym paśmie przenoszenia w zastępstwie Michała Markańskiego spotykamy się ponownie. To już jutro, tak, bo to już będzie niedziela. Takie dźwięki zapraszam już teraz. A jeżeli chodzi o zebranie najróżniejszych dźwięków, najróżniejszych tematów w jedno i stworzenie całości całkiem spójnej, to zespół, który teraz wystąpi, myślę, że Państwo słyszą tę nazwę po raz pierwszy, Knife World, no to jest mistrzem. Proszę posłuchać, 8 minut bardzo dziwnej muzyki, bardzo eklektycznej, ale ewidentnie może się spodobać, a na pewno może zaciekawić. Treacherous World, czyli świat noży. Tak można by było nazwę tego londyńskiego oktetu przetłumaczyć. 8 osób to jest komu grać i nadmiar dźwięku dla niektórych, ale z drugiej strony szaleństwo, a z trzeciej strony naprawdę genialnie sobie radzą, bo nie jest to takie typowe rock progresywne, tylko bardzo dużo elementów muzyki pop w ich graniu. Knife World. Ładnie. Z Londynu. A teraz będzie prościej, zdecydowanie prościej. Thank you. That's what we get for telling tales until there's none to tell. Utwór, który można by było skomentować 7 minut do godziny 5. Ale tu kryje się też dodatkowa historia. Zespół nazywa się Nightmare and the Cat, a stworzony jest przez dwóch braci, synów Dave'a Stewarta. Django Stewart i Samuel Stewart stoją za tą muzyką i wiedzie im się powoli. Powoli, bo to pierwsza płyta wydana 22 lipca, czyli dosłownie przed momentem. Idą swoją drogą, tata na pewno trochę pomaga, ale słychać, że pomyśleli, a zróbmy to po swojemu, czyli no dobrze, trochę jak Muse, tak? Trochę to brzmi jak Muse, ale klasycznie, ale to też nowocześnie. 6 minut do godziny 5. Teraz będzie również klasycznie i równie popowo, choć trochę z innej bajki. Once I had a parrot with feathers so blue, bright orange stripes and black beady eyes too. I wanted that bird to repeat after me, Hail Mary, pretty baby and pretty Marie. I repeated those words but it just wouldn't speak. It stared so defiant and clenched its sharp beak. Then one day it opened its small little mouth, and I could not believe all the noise that came out. It imitated a fire truck siren and the cry of an ambulance too. When it coughed out the sound of the garbage trucks, I did not know what to do. So I opened the door and he flew. Once I had a parrot, a black cockatoo, with wings smoky white and a crest baby blue. But it would not utter a word, it was taught, and it made me despondent and it made me distraught. But soon I awoke with a startle when the bird began singing to me, imitating catchphrases and jingles it picked up from the TV. So I let my old parrot go free. Ooh, ooh, Once I had a parrot with feathers so blue, with bright orange stripes and black beady eyes too. I wanted that bird to repeat after me, Hail Mary, pretty baby, and pretty Marie. New Weird America się kłania. Czyli trend muzyczny zapoczątkowany właśnie, trudno powiedzieć przez kogo, ale na pewno zaliczają się do niego i Devendra Banhart, i Akron Family, i Johna Newsom. No i Wood and Vent, który to powraca z nowym albumem, który nosi tytuł Azak Todd. Ładnie tutaj pomieszał pojęcia. James Jackson Todd, tak się nazywa ten człowiek, a Azak Todd to z mitu o Cthulhu postać, nekromancer. Tak nazwał swój album, ale album nie jest wcale złowrogi, powiedziałbym raczej, że przyjazny. Thank you. parted with the moon that turned in an expensive room into St. Peter's. There's a parabolic story, but it's boring, and it ends how you'd expect. Forever dressing down, I'm like a stranger hanging round outside the kingdom hall. I'd have carried your wedding shawl. You could have said I was a school friend. And you drag your holy horse cart in the sky. When I wake up, they say it's just the sun, but I know that face. You'd find the drowning and the drowned, and then there's our space. You could walk to our memorial, but it's pouring, and it ends how you'd expect. I'd dig your dresses out and hang them round about the house and turn the lights down low. Now you're everywhere I go, looking faintly disappointed. It's so light on you. They'd never get the marionette this tight on you.